राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल चतुर्थी विक्रम सम्मत 2058 27 अप्रैल 2001 साय लगभग 4:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदाध्वजं प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरवर्धनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोषा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्व न जाने हरि ओम नमो सुप्रभाते नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछा अपना कोई अपमान करता है तो उसके प्रति द्वेष पैदा हो जाता है और हमारे मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उससे बचने का क्या उपाय है? जो निंदा करता है अपमान करता है वो आप समझो क्या करता है, वो आपके पापों का नाश करता है। जो मन के प्रतिकूल परिस्थिति आती है सब भाई बहन ध्यान दे, सब भाई बहन ध्यान दे, अपने शरीर मन इंद्रियों के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है उससे पापों का नाश होता है। तो हमारा अपमान करता है वो हमारे पापों का नाश करता है, ये एकदम पक्की बात है। आप भी सोचो कि दुख होता है पाप का ही पड़े ना, हमारे प्रतिकूल घटना घटती है उसमें पापों का ही नाश होता है, क्या पुण्यों का नाश होता है? सुख भोगते उस पुण्यों का नाश होता है, पाप जितना होता है दुख दुख इतना होता है, जो ही कुछ हो वो सब पापों का नाश करने वाला है। तो हमारे पापों का नाश करता है उसे तो उपकार होना चाहिए। आप बताओ दुख पुण्य का फल है क्या? हमारे मन के इंद्रियों के प्रतिकूल जो घटना घटती है वो हमारे पापों का नाश करने वाली चीज है। तो हमारे पापों का नाश करता है वो तो हमारे उपकार करता है। आप अपना नुकसान सह करके भी मेरे पापों का नाश करता है। आप निंदा करते हैं तो अच्छा नहीं है, अपमान करते हैं तो अच्छी बात नहीं है, तो अपने लिए तो अच्छी बात नहीं है, परंतु जिसका करता है उसे पापों का नाश करता है। याद है पर कह भी नहीं गए। साधुओं की निंदा करने की पुस्तक छपाई, उसमें बीकानेर के रहने वाले गंगासर के रहने वाले चांदमल जी डड्डा थे, ठेठिया वे धनी आदमी थे, उन्होंने धन देर पुस्तक छपाई। संतों ने कहा चाकी चाटे सुन है तो कुकर तोड़ किमार, कुत्ता है ना किमार तोड़ करके सोने वाले चाकी चाटे, चाकी में आटो लग रही तो चाटे चाकी चाटे सुन है तो कुकर तोड़ किमार, चाटे तू क्या चौदिया कुकर गुदा किरण तो वास्तव में निंदा करने वाला है वो हमारा भला करने वाला है, हमारा अपमान करने वाला हमारा कल्याण करने वाला है, हमारे पापों का नाश करने वाला है। इस बात को आप दृढ़ता से समझ लो, दुख नहीं होगा। उपाय तो यही पूछा कि निंदा करे अपमान करे उसे दुख होता है। दुख क्यों होता है? कि हमारे मन के विरुद्ध काम करता है, हमारे इंद्रियों के विरुद्ध काम करता है। तो विरुद्ध तो करता है परंतु पापों का नाश करता है, कितनी आनंद की बात है। इस वजह से आप ये पक्की बात समझ लो, दुख जो आता है, दुख जो मन के प्रतिकूल है, शरीर के प्रतिकूल है, इंद्रियों के प्रतिकूल है, वो परिस्थिति पापों का नाश करने वाली है। यह सच्ची नहीं, झूठ बोलो भाई, आप बोलो ये बात सच्ची झूठी है। दुख जो आता है पापों का फल है, अगर वो पाप नाश होते हैं तो हमारे पापों का नाश करना है। मेरे तो उपकार मानना चाहिए, छानना है उसका उपकार करना चाहिए, उसको मालूम नहीं पड़े इस तरह से उसका उपकार करना चाहिए, उसको दान देना चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, क्यों हमारे पापों का नाश होता है। मन निंदया यदि जन परितोष मेति नन्वा प्रयत्न सुलभो यमनुग्रह मे श्रेयोर्थिनो विपुरुषा परतुष्टि हेतु दुःखार्थिता नविधनानि परित्यजन्ति। दुख पूर्वक कमाए हुए खरे पसीने से वे पैसे खर्च कर दे दूसरों की सुखी ले लिए, वो मेरी निंदा करके मेरा अपमान करके सुखी हो जाते हैं, हमारा कोड़ी लगता नहीं, पाप नाश होता है, खुशी हो गई, कितनी की कृपा है। इनमें विरुद्ध तो आप कोई बोलो, बोलियो हमारे मन के प्रतिकूल, इंद्रियों के प्रतिकूल, शरीर के प्रतिकूल जो कोई परिस्थिति आती है उसमें पापों का नाश होता है, अनुकूल परिस्थिति है पुण्यों का नाश होता है। तो हमारे पापों का नाश कर रहा है, स्वयं दुख भोग कर ये पापों का नाश कर रहा है, कितनी कृपा है उनकी। उनका तो छिप करके पता ही नहीं लगे उपकार कर रही है। बात सच्ची है झूठी बोलो भाई, आप बोलो ये बात झूठी है साची, क्या बोलो झूठी बात बोलो। हमारे मन के प्रतिकूल, हमारे इंद्रियों के प्रतिकूल, हमारे शरीर के प्रतिकूल जो कोई चेष्टा करता है वो हमारे पापों का नाश करता है। यह बात पक्की मान लो, मान लो आज पक्की जैसे कि हमारे ठीक है तो निंदा में आनंद आएगा, अपमान में आनंद आएगा। हमारा अपमान करता है वो हमारे पापों का नाश करता है। आज छूटनी सच है, बताओ तू बोलो, इतने बैठे बोलो झूठी बात बोलो। तो इस वास्ते दुख होता है बेसमझी से, बेसमझी से दुख होता है वो समझ से मिट जाता है, बेसमझी से दुख होता है वो समझना से मिट जाता है। बेसमझी मिट गई बस, तो बड़े फायदे की बात है। बात तो सच्ची है लेकिन भीतर के अंदर वो क्लेश होता है ना है? वो बात तो आपकी सच्ची है, बात के झूठे में कोई बात नहीं है, झूठी बात नहीं है, पर भीतर में जो अपमान का एक क्लेश होता है वो क्लेश कैसे दूर हो? वो क्लेश ऐसे मिटेंगे हमारा फायदा होगा, फायदा समझ में आने पर क्लेश रहेगा ही नहीं, फायदा समझ में आ जाए क्लेश रहेगा। बात चुप ही नहीं, भीतर चुप रहेगी, अपमान चुप रहेगी। हमारे मन स्वावती बात होती है उसमें पाप रहते हैं, अरे हमारे मन में बेस्वावती बात करती पाप नष्ट हो जाते, जता अपमान करता पाप नष्ट होते। अगर बात समझ में आ जाए दुख नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, अपने सुख लाभ की बात है। श्री और थे नो भी पुरुषा परंतु है तो दुखानी धनानी परित जयंती, दुखान धनानी परित जयंती परंतु है तो अरे हमारा दर्ज खर्च होता नहीं, रोला जी हो गया, निंदा कर गए, कितनी बड़ी बात है। चलिए मुझे बात बताओ, बात सच्ची झूठी? सच्ची है तो सच्ची बात मान ले तो दुख नहीं होगा। दुख न जानने से होता है, तत्व को न जानने से दुख होता है, तत्व जानने से दुख नहीं होगा। हाँ होगा, बहुत अच्छी बात है, हाँ ही बात है। निंदक नैरा राखिए आंगन मठी सवाए, और बिन साबुन बिन पानिया पाप धुपे डुब जाए। पानी और साबुन लगाना नहीं पड़ता है, पाप धुप जाता है। हमारे आंगन नैरा राखी आंगन बना मेरे पास में हमारा पाप धोता रहे, शांत करता रहे, हमारे शुद्ध बनाता रहे। क्या बात, अगर समझदार हो तो दुख नहीं हुआ। अरे हमारे पाप नष्ट करता है तो दुख होगा, बोलो या सच्ची है झूठी? आ बात झूठी में दुख होगा, या बात सच्ची है तो दुख नहीं होगा, पाप नष्ट करता। जो निंदा करता है हमारे पापों का नाश करता है, नाश करता है। आगे आप लोग सच्ची है, बात सच्ची झूठी, सच्ची बात जानो। देखो सत्संग क्या होता है, सत्संग से बातें जानने में आती है, जानने में आने दुख मिट जाता है। क्यों अनजान बने दुख होता है, या जानने में मिट जाता है? निंदा हम खराब समझते हैं, खराब नहीं है, बड़ी आनंद देने वाली है, पापों का नाश करने वाली, शुद्ध निर्मल बनाने वाली बात है, बहुत अच्छी है। वो शंका करो इसमें, जब पापों का नाश करने में आपके हानि क्या हुई, आपके पाप नाश हुए इस हानि क्या हुई, बताओ? ये लाभ ही लाभ है, प्रशंसा हो वाह वाह हो उसमें हानि है, उसमें सावधान रहना। महाराज महाराज ये खतरनाक है, ये खतरनाक है, इसमें खतरा है, धोखा देना ना धोखा। निंदा करने वाले वहां निश्चय करो, निर्भय रहो, निश्चय करो, बोलो सच्ची है झूठी बात बताओ, झूठी तो बोलो। दुख जितना मिलता है वो दुख तो बेसमझी से होता है ना, समझ में जाएगा तुम्हें फायदा है। जितने संत हुए उन्हें प्राय दुख से संत हुए, उनकी परिस्थिति ऐसी आई है दुख से संत हुए। मैं जानता हूं इस बात को, मेरी बीती हुई बात है, परमात्मा रास्ते में दुख से लगता है, कोई सहारा नहीं है, लगो भगवाना भजन करो। ऐसे सुख वास्ते वैसे उनको अंत में दुख भोगना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा ही, जो सुख चाहते हैं उनको सुख पड़ेगा। ये बात बताई है इस पुस्तक में कि समझदार मनुष्य है, इसकी विवेक शक्ति है, इस वास्ते ये दुष्कर्म नहीं करता, पाप नहीं करता, क्योंकि सुख के लिए पाप करो तो दुख भोगना पड़ेगा, इस वास्ते ये मनुष्य ठीक है, मतलब विवेक शक्ति है। ये समझाए दोस्त, आप बताओ कि क्या बात है, हमारे मन के प्रति कोई अपमान करे, कोई निंदा करे तो उनमें हमारे फायदा होता है नुकसान, आप बताओ। जी फायदा तो होता है, फायदा उस समय समझ में नहीं आता है, तो समझ में नहीं आता भी तो करना पड़ता है, समझ में आता तो करना क्यों पड़ता है? आपके अगर समझ में बात आ जाती तो मेरे को करना क्यों पड़ता, समझ में नहीं आ रही तभी तो कहते हैं समझो आप कि पापों का नाश होता है कि नहीं, ये बात आप कह दो नहीं होता कह दो, है हिम्मत तो कह दो, आपकी हिम्मत हो तो कह दो कि पापों का नाश नहीं होता, बोलो बोलो कोई बोलो जाति में जब अपमान होता है समाज में अपमान होता है तो सामाजिक स्तर पर जो अपमान है वो नहीं सहा जाता, क्यों क्यों नहीं सहा जाता, क्योंकि उससे बाल बच्चों के संबंध में और में इज्जत में प्रतिष्ठा में सब में बाधा पड़ती है, व्यापार में बाधा पड़ती है, बाधा पड़ती है पड़ती रहो, बाधा पड़ने से हमारा पाप नष्ट होता है पुण्य नष्ट होता है, बताओ एक बात बताओ कि पाप नष्ट होता है पुण्य नष्ट होता है बताओ, अच्छा अच्छा अब आप मान लो कि वो आपके पसंद नहीं आया तो आप कह रहोगे क्या बताओ बोलो क्या करोगे क्या करोगे बताओ, मेरी बात तो नहीं मानोगे नहीं बताओ क्या क्या उपाय करोगे आप बोलो, केवल दुख पा कर रह जाएंगे तो दुख क्यों पाओ, दुख मत पाओ रह जाएंगे तो वो बाधा तो पड़ेगी, या दुख पार रह जाओ दुख में सुख पार रहो मौत से दुख क्यों पाओ, वो तुम्हें आपके पाप न शोक है, विचार करो देश संता का विचार करो, बहुत वर्षों के बाद है हमारे गुरु महाराज का शरीर शांत हो गया, उनको जलाने को गए तो जलाते मेरे आंसू आ गए, तो रामधन जी बोले हमारे गुरु भाई थे बोले वे बोले अशोच आनंद शोच प्रज्ञा वन शुक्र अशोच अशोच कर दे समझ में आते ही बात बीती हुई है, मन में ये आई कि लोग तुम्हारे गुरु जी है तुम कहते हैं अब क्या कहेंगे, कोई पूछो तुम गुरु जी है तो कहेंगे भाई हम नहीं है, और इतनी बात होते ही हंसू आ गया, इतनी मन में बात आई हंसू आ गए, ऐसा सोचा ठीक है जब समझ में आ जा अकल में आ जा बात तो मिल जाता है, सत्संग क्यों करते हो आप ऐसी बात जानने के लिए तो करते हो, मैं ऐसी बात जानी है तो बड़ी मराम की बात है, जो मन के विरुद्ध घटना घटती है शरीर के विरुद्ध इंद्रियों के विरुद्ध मन के विरुद्ध जो घटना घटती है उसमें पापों का ही नाश होता है, नियम है नियम होता, आप बताओ क्या होगा, नहीं मेरी बात नहीं मानोगे तो क्या करोगे बताओ, दुख पाओ कह रहे हो वैसे ही होगा तुम्हें से ही तो दुख क्यों पाओ, तुम्हें दुख दूर करने की बात बताई है मैंने, आपको पसंद नहीं आती अच्छा मेरी बात मत मानो क्या करो, आपसे पूछता हूँ क्या करोगे आप क्या करो बताओ, मेरी बात मानो तो आनंद हो जाए बहुत जरूरी परिस्थिति वाई भाई परिस्थिति भाई परिस्थिति वाई भाई पर उनको मिटा दोगे आप तो मिटा नहीं सको तो दो क्यों पाओ, फायदे की बात है बोले एकदम सच्ची बात है, अब मानो आपकी मर्जी है मत मानो दुख पार कर ऐसा हो गए बात तो घटना घटे वही दुख दुख पा लो यानी मेरी बातों में दुख बढ़ जाएगा आनंद हो जाएगा, परिस्थिति वही है या दुख पाने से परिस्थिति घट जाएगी परिस्थिति बढ़ जाएगी कभी नहीं बिटेगी, तो दुख क्यों पावे हाथ में रहे मौज में रहे बताओ दूसरा उपाय आप बताओ दूसरा उपाय बताओ, अरे मैं कह दे मैं गलती नहीं है हाँ बताओ क्या बात, क्यों बात करते हो? क्या द्रौपदी यदि अपना अपमान सह लेते तो महाभारत क्यों होता? अपमान सहना कोई सामान्य बात थोड़ा ही है। द्रौपदी जैसी नहीं सह सके और अपमान के पीछे महाभारत जैसा युद्ध हुआ तो हम क्या करेंगे? तो आप युद्ध करो, युद्ध करो, करोगे? करोगे युद्ध? बताओ, बोलो, युद्ध करोगे? युद्ध करोगे तो फायदा होगा, बिना नष्ट होगी, फायदा देगा? चलो महाभारत के युद्ध से फायदा हुआ, भूखो मर तो मरिया गुण भरिया, माठा माठा मैठा ठा ठा ठरिया, भूखा मर तो मरिया गुण भरिया, चोगा चोगा फायदा थोड़ा। युद्ध हुआ तो फायदा हुआ क्या? दुनिया के फायदा हुआ क्या युद्ध से? बताओ, आप भी युद्ध करो, युद्ध करो, करोगे तो फिर हमारी बात मान लो। सब बातें हमारे पास तेज है, जो दाम कर नहीं सकते। द्रौपदी का उदाहरण दिया साहब, तो कौन सा बढ़िया हुआ? द्रौपदी और दृष्टद्युम्न दोनों पांडवों का कौरवों का नाश करने के लिए तपस्या से पैदा हुए थे। याज और उपयाज नाम के ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ कराया, यज्ञ वेदी से प्रकट भाई 7 वर्ष की बाल, 7 वर्ष की लड़की पैदा हुई, 7 वर्ष की लड़की द्रौपदी वेदी से माँ के नहीं जन्मेगा। ऐसे दृष्टद्युम्न हुआ यज्ञ कुंड से, नाश किया। तो वे सांप से पैदा हुए थे, इस वास्ते उनका तो नतीजा होना चाहिए, ये कोई कमजोरी नहीं हुई। द्रौपदी जिंदा नहीं सह सके इस वास्ते युद्ध हुआ, ये बात नहीं है। महाभारत पढ़ो, यहाँ जो रुपयाज दो ऋषि थे उन्होंने जिक किया कैसा वे सोपा से द्रोड़ द्रोण को मारे, द्रोण ने मैं अपमान किया, तो अपमान नहीं सहा गया, इसी बात हुआ। अपमान से तो क्यों होता? नतीजा बुरा हुआ, नहीं सहने का नतीजा बुरा हुआ, इसे संदेह को नहीं बताओ। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया काम आ गई, दुख नहीं सहने से बड़ी बढ़िया बात है, बताओ। यज्ञ से पैदा हुए, 7 वर्ष की लड़की पैदा हुई, 7 वर्ष यज्ञ की बेदी से, यज्ञ से मारने वाला यज्ञ से पढ़वा, क्या नतीजा अच्छा हुआ? क्या नतीजा क्या हुआ? काटे मत समझिए, कितनी बात करो हमारी बात कर सकते नहीं, कभी नहीं घटी। कितने पंडित आ जाओ, बात हमारी सच्ची रहेगी, कटो काटो, जिसने नहीं सहा तो फायदा है। नतीजा अच्छा ही बात, अभी तो गीता प्रकट हो गई, गीता तो प्रकट हो गई, और जब से गीता कोई द्वेष थोड़ी पैदा हुई, द्वेष से हुई क्या गीता जी? गीता जी पर द्वेष से हुई, बताओ वैर से पैदा हुई? खूब विचार करो, हमारी बात कर सकती नहीं। आपकी बात समझ में भी आती है, प्रिय भी लगती है, हाँ। लेकिन एक अपमान न सहने का जो स्वभाव है उसको हम बदल नहीं पा रहे, क्या करें? बदल बदल बदल जाएगा, आप 1-2-3 बार सहो बदल जाएगा। मेरे कई ऐसी बातें हैं जो कठिन है, ये आज सुगम हो गई, ये बात सच्ची है, वैसे कठिन नहीं रहती। आप विचार करो तो आपके बहुत फायदा होगा। नहीं शर्ट है शायद नुकसान होता है। शायद क्या नुकसान होगा, क्या नुकसान होगा, मन में ऐसी बात है, सही है, देखा है, सच्ची बात है। क्षण में कठिनता पड़ती है पर होता फायदा है, लाभ होता है, कठिनता विशाल होगा फायदा होगा, नुकसान नहीं। ये तो दूध करना पड़ेगा, ये दूध करने ताकत है नहीं, तो मेरे वाले का ठीक है ना, आप नहीं बड़े ठीक है। बोलो मेरे वाली बात ठीक है, आप लोगों को जो चाहिए जो चाहिए, अभी नहीं सब जो चाहिए, आप इनका विचार करोगे फायदे की बात है, आपके लाभ की बात है, जरूर हित की बात है, समझा जाएगी। मेरे को कई बातें ऐसी दिखती है तो मैं नहीं कर सका, नहीं कर सका तो उसका नतीजा अच्छा नहीं हुआ। ये तो आपके हमारे सबके बीती हुई, ये कोई नई बात नहीं है। अपमान मान आपका विवाह हमारा विवाह है, मेरे हुआ याद है, मैंने कोई कोई कोई कोई बात याद है, व्याख्यान बंद कर दिया है। शाह जी बोलो मत, अब बोलो मत, चुप हो गए, कर्णों में मैंने कहा स्त्री धर्म होती है, स्त्री माँ हो तो ही हम उसे छुए तो स्नान करेंगे, प्रणाम करेंगे, परंतु छुएंगे नहीं, छू जाए तो स्नान करेंगे। तो क्या माँ का अपमान हुआ, क्या माँ का तिरस्कार हुआ, क्या नहीं करेंगे तो रुक रहेंगे। कर्णों की बात है, मैंने कह दिया आप मांस खाने वाले हो, मांस बनता किसे है, मनुष्य की प्रधानता से हड्डी बनती है, और माँ की प्रधानता से रज बनता है, रज की प्रधानता से बना हुआ मांस होता है, माँ अगर रसला हो जाए तो माँ को भी छुएंगे नहीं, वो मांस खाते हो तुम राजपट वाले समझे, तुम उठो राजपूत थे, राजपूत तो मांस चीज क्या है, चीज या शोषण चीज क्या है, जिसके रजो दर्शन हो जाए उस माँ को भी नमस्कार करते मन छूते नहीं, माँ से बढ़कर कोई है संसार में, हमारी माँ से बढ़कर ये वो भी पूजनीय है क्या, हमारे मात्रा समम नाश शरीर पोषण, शरीर को पुष्ट करने के लिए माँ के समान कोई है ही नहीं, वही नहीं होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। क्षमा बोले बराबर बंद बन लो, बंद करो थे सोलो, मैं नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा क्या होगा, बात तो वही है, थे नहीं करोगे तो बात तो वही है, बात तो हम कहें वही है, बोले आगे बात। आपने उपाय पूछा या उपाय बढ़िया बताया, मैंने गलती बताओ, करो आप नहीं करो आपकी मर्जी, बात पूछे उपाय बढ़िया। शानाद बीजाद उपसंवाद निश्चित मृदान भी काल माधे यशोसत्वात् पंडिता यशो, काल माधे यशोसत्वात् शुद्धिता दे है आपको, हम कुला सौ कुला करके फिर कुला थूके आप में, अब राजी हो जाओगे, सौ कुला करिए पहले फिर एक कुला आप थूके, अब राजी हो जाओगे, सौ कुला करिए मैं कई सौ तो पांच सौ कर क्या हुआ है, मुझे कोई कहते शुद्ध हो जाएगा, फिर चूक रहा मैं राजी हो जाऊंगा। भाई तो हर्ष हर्ष रहेगा, थूक में पांच सौ गुला करे तो थूक रहेगा मुंडे में, तो मुंडे औषधि होगा भाई तो वही रहेगा, दूर दूर चार ही होगा। अब नहीं मांगे, अच्छा बात मांगे, क्या बताऊंगा, हम नहीं मानेंगे, हमने कमर कस ली, हम नहीं मानेंगे, अच्छा नहीं मानोगे क्या होगा, मेरी बात न मानो क्या होगा, बताओ दुख होगा और क्या है, हमारी बात मानो सुख होगा आनंद होगा, बोलो इसमें कमी आता है, बोलो बोलो, नहीं मानोगे तो फायदा होगा, बात पूछो इसका उत्तर तो दे दी सकते आप नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, नहीं सहोगे तो दुख होगा, और बात तो बारी बारी तो दुख भोग करके फिर सहो तो आन दे करके तो सहो, हम आन की बात बता रहे, खुश हो जाओ। अपने में अपमान सहने की शक्ति है क्या? हम बिल्कुल शक्ति है, पूरी आप में पूरी शक्ति है, परमात्मा को प्राप्त होने की शक्ति आप में है, सब में, अगर शक्ति न होती तो परमात्मा की प्राप्ति कहते नहीं, मनुष्य मात्र में है, मनुष्य मात्र में पूरी शक्ति, अपमान सहने की शक्ति है क्या? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। ऐसा लगता है हमारी शक्ति क्षीण होगी, अपमान हम नहीं सह सकते, ऐसे लगता है। श्रुतिया जाए, आप भगवान को याद करो, श्रुतिया जाए, भगवान ही यहाँ शक्ति आती, शक्ति आए, शक्ति जरूर आ जाएगी। आप इतने बैठे हो, कृपा करके सच्चे हृदय से कहो तो आप में शक्ति आई है, अभी भी पहली की अपेक्षा आप में शक्ति आई है, आप विचार करो तो आप पक्की बात है, सत्संग करने शक्ति आती है, नहीं तो सत्संग क्यों करते हो, शक्ति आती है। एक दो बार दुख पाता है फिर शक्ति आती है, फिर ठीक हो जाता, नतीजा ठीक होगा। ठीक होगा इसमें संदेह नहीं, कैसे तो बात नहीं, ये जितने संत हुए हैं सब सहगा नहीं हुए, अपमान करने वाला बुरा लगता है, तो बुरा लगता है मन में मान चाहते हो, मान के चाहना छोड़ दो बुरा नहीं लगेगा, मान के चाहना छोड़ दो बुरा नहीं लगेगा, मन खाड़ा वाले मन छोड़ दिया, चिलम पिला चिलम छोड़ दी, चाय पी चाय छोड़ दी, क्या नुकसान हुआ, क्या बताओ, कृष्ण के परिपूर्ण से छोड़ दिया, जीवन शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, मांस खाने वाले आदमी ने बात करी, मेरे को याद है अमर सिंह नाम था उनका, और अगर बैठे मारे उदलो भोजन हो मांस रहित, मारे उदलो भोजन खुद वाले भोजन बने, खुद खाने वाले ने कहा कि आज उस दिन उजला भोजन था, वो मांस नहीं खाना, नहीं खाना है, उजला भोजन मानते हैं, उजला भोजन मांस को मेला भोजन मानते हैं, खाने वाले मेला मानते हैं, मांस खाने वाला नहीं, मेरे सामने उजलो भोजन का उजलो उजलो तो वो मेला भोजन है, सीधी होती बात है, उजलो भोजन अपनी मारवाड़ी भाषा में वेदन मारे उदलो भोजन हो, बोलो भगवान जब हमारे हैं ही तो फिर भगवान की प्रार्थना करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत कौन है? अगर भगवान में प्रेम है आपका तो प्रार्थना की जरूरत ही, आपका संसार में प्रेम है तो भगवान की प्रार्थना करो। आपका प्रेम किसमें है? गाय में घी तो है ही, पर घी कम आवेगा? गाय के बीमारी हो गई तो काली मिर्च दे दो, तो आप घी दे दो, घी तो गाय को दू में ही भी रही, काम आएगा वो काम गया, मेरे दिन काम आएगा। भगवान है ये काम नहीं आएगा, भगवान होते हुए दुख पा रही दुनिया, दुख पा रही है, क्या भगवान मर गए? जो दुख पाते है उनके लिए भगवान मर गए क्या? बोलो बताओ, होते हुए भगवान काम नहीं आते। समझता हूँ मर जा रहे गंगा जल नहीं पीवे तो गंगा जी का दोष है, गंगा जी अपराध है, समझ मर गया गंगा जी दोष है। तो भगवान रहते हुए भगवान काम नहीं आते, गंगा जी रहती काम नहीं आते, गंगा जी पास रुपए रहे काम नहीं आते, ये तो काम आवे यही नहीं हमारे गए। सावधानी रखते रखते आपकी बातें सुनते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, सावधानी रखते रखते कभी कमी हो जाती है, क्या करना है? आवाज भगवान ने प्रार्थना, हे नाथ हे नाथ शक्ति दो, हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ शक्ति आ जाएगा, चेतना हो जाएगी, बल बल आ जाएगा, शक्ति विवेक और सत्य दोनों एक है या अलग अलग है? दो है, विवेक शक्ति है, विचार शक्ति है, और शक्ति शरीर में भी शक्ति होती है, शरीर की ताकत है, बोझ उठा लेते हैं, नहीं नहीं उठा सकते हैं। विवेक शक्ति अलग है, ताकत अलग है, नहीं सत्य विवेक, विवेक शक्ति और एक सत्य शक्ति सबका नाम होगा, बोझ उठाने की शक्ति वही शक्ति, सत्य की बात कही, विवेक शक्ति और सत्य तत्व, सत्य तत्व हाँ, सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाती, विवेक शक्ति साधन है, सत्य तत्व साध्य है, सत्य तत्व है साध्य, विवेक शक्ति है साधन, और विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है, सत्य तत्व में परिणत। हाँ ये सुख साधन है, ये सहज साधन है क्या? सहज, ये सहज हो सकता है? सहज बिल्कुल सहज, क्षण और सहज सहज है। एक संत थे के सत वत्स है राम जी के, बड़ा उद्दम पे पकड़ी के राम जी, उद्दम पकड़ी राम जी, असत राम जी, राम जी अच्छा है तो राम जी, बुरा है तो राम जी, मैं अच्छा था तो राम जी, खराब था तो राम जी, आप मिले भवना, अच्छा है तो राम जी, खराब है तो राम जी। शक्ति है 43 हो गया, 43 कितने कब करोगे? मतलब ये है।